Édesanyám mondta, hogy tojásfőzőgépet hülyeség lenni. Mert a főtt tojás egyszerű megcsinálni. Engem nem érdekelt. Míg a gép főzi a tojás, én elő tudom készíteni a kivágott baba hundi zongosót. Yes, I have ever. Probably. Ez van a volt baba hundi zongat, és öt tojás keveredik a tortillában. Egy kis ketchup, meg mustár, és teljesen jó az egész. Tökéletes. Jó étvágyat, buzi gyerek!